czujne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słyszą, nowa płyta Floating Points jest opowieścią momentami skrajną. Z jednej strony motoryczne techno, z drugiej strony muzyka pozbawiona rytmu. Prawdziwa ocena tego wydawnictwa myślę, że dopiero przed nami. I jak wiadomo, drodzy Państwo, ostatnie tygodnie przyniosły publikację jeszcze jednej bardzo ważnej płyty. Płyty Johna Hopkinsa zatytułowanej Ritual. To jest, mam wrażenie, kontynuacja opowieści zawartej na albumie Music for Psychedelic Therapy. Nowa muzyka Johna Hopkinsa potowarzyszy nam do godziny drugiej. Polskiego Radia. Autopromocja. Yes.